เรื่องชีวิตและสังคมไทยตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย จริงๆแล้วเราได้พูดกันแล้วว่าตัวอมนุษย์จะถูกยักษ์ร้ายยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชชันติยักษ์จะปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมากินและก่อนหน้านั้นเราได้พูดถึงมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมีศีล5เป็นเครื่องรองรับเป็นมาตรฐานของมนุษย์ถ้าหากขาดตกลงมานี่ก็จะเป็นอมนุษย์คือจิตใจไม่สูงพอไม่มีคุณธรรมพอที่จะเป็นมนุษย์ก็เป็นอมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์นอกจากไม่ใช่มนุษย์แล้วยังจะเป็นอมนุษย์เสวาเรอมนุษย์เสเป็นอมนุษย์ร้ายไม่ใช่เป็นคนธรรมดาที่เป็นคนร้ายที่จะถูกยักษ์ปล่อยลงมามนุษย์สเปโตมนุษย์สันติรชาโนมนุษย์สันนิระโยมนุษย์เปรตมนุษย์ติรชานมนุษย์อสุรกายมนุษย์นรกพวกนี้เมื่อต่ำกว่ามาตรฐานก็เป็นอมนุษย์ถ้าอยู่ในระดับนี้มีศีล5อยู่เนี่ยท่านเรียกว่ามนุษย์จะสูงขึ้นมาถึงศีล8ก็เป็นมนุษย์เทวงเป็นตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเทวดาเป็นพรหมเจริญสมาธิภาวนาขึ้นอีกด้วยเป็นมนุษย์พรหมเป็นมนุษย์พรหมมนุษย์ภูโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มความเป็นมนุษย์แต่ยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์อมนุษย์คือมนุษย์นุสติรชาโนจิตใจเขาขวางว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาติก่อนชาติหน้าไม่มีพวกคนเหล่านี้จะเข้ามาซื้อเสียงพวกเราเองก็เห็นผิดเป็นชอบเขาไปอีกขอให้มันได้ดีทั้งนั้นตายไปแล้วมันไม่ได้หรอกชาติบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใครมันก็เหมือนกันใครไม่เอาเงินมาให้ใครเอาเงินมาให้คนนั้นดีนี่มิจฉาวาเรมิจฉาธรรมาเปรตาถูกมิจฉาธรรมคือความเข้าใจผิดครอบงำแล้วยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชชันติยักษ์ร้ายก็จะปล่อยอามนุษย์ลงมากินยักษ์ตัวนี้แหละที่คนโบราณบอกว่าเมื่อหมดเสียงคล้องเสียงกลองเสียงระฆังเสียงศีลเสียงธรรมจะวัดหมายความว่าคนไม่สนใจในเรื่องวันพระวันศีลไม่สนใจในเรื่องศีลเรื่องธรรมเสียงคล้องเสียงกลองก็หมดความหมายตีไปตีมาก็หนวกหูโอ้จะมันตีหาสะแตกอย่างดอกหูจักอยู่ดอกวันพระวันศีลปฏิทินมีอยู่เท่านี้กลายเป็นเรื่องรำคาญแต่เมื่อก่อนนี้ได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองอาตมายังจำได้ตอนเด็กๆ เดินไปกับพี่สาวไปตักน้ำพอใกล้ๆวัดพระท่านตีคล้องยามเย็นจะตีกองแรงมุ้ยมุ้ยขึ้นมาพี่สาวต้องพนมมือขึ้นทั้งๆที่หาบน้ำอยู่ในบ่าสาธุเราเองเห็นพี่สาวทำก็ทำตามซึ่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่เห็นพี่สาวเขาทำบางทีกลางคืนกำลังกินข้าวตอนเย็นอยู่ในบ้านกินข้าวร่วมพากินปลาร่วมถ้วยกินกล้วยร่วมหวีกินปีร่วมกราบอาบน้ำร่วมวังฟังธรรมร่วมวัดฝัดข้าวร่วมรานประสานจิตใจสร้างคุณงามความดีพี่ๆน้องๆครอบครัวเดียวกันตามภาษาบ้านนอกโบราณขณะที่กำลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยได้ยินเสียงคล้องมากลางคืนพระบ้านนอกสมัยก่อนเรียกว่าออกคลองออกคลองหมายก็ว่าเวลาท่านทำวัดสวดมนต์แล้วท่านเจริญภาวนาแล้วท่านเลิกท่านออกมาตรวจน้ำเนี่ยก่อนที่ท่านจะตรวจน้ำเนี่ยท่านจะตีคลองเรียกว่าตีคลองออกคลองคนทั้งหลายก็ยกมือไหว้ท่านก็ตรวจน้ำแผ่บุญในเวลากลางคืนนั้นเป็นประเพณีโบราณเนี่ยหูออกคลองกำลังกินข้าวกำลังปั้นจะใส่ปากแล้วข้าวเหนียวเนี่ยได้ยินเสียงคลองนี่หยุดคำข้าวขามืออยู่พวกเคี้ยวอยู่ในปากก็ขาปากก็ยกมือใส่หัวสาธุเนี่ยหูออกคลองแม่ชื่นใจเหลือเกินจิตใจก็ซึมซาบอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมมีความสุขพอประมาณแม้จะไม่ร่ำรวยนั่นแสดงว่าเสียงคล้องเสียงกลองเสียงศีลเสียงธรรมยังมีอิทธิพลในจิตในใจแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเสียงคล้องเสียงกลองเสียงศีลเสียงธรรมเสียงธรรมะเพรีโคเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วยักษ์ก็ลงมากินทีนี้เราก็อาศัยสถานีวิทยุเป็นเสียงประกาศศีลประกาศธรรมเพื่อผู้ที่สนใจบางหน้าอนุโมทนาสาธุการสถานีวิทยุอย่างสถานีวิทยุ909เนี่ยเปิดโอกาสให้เป็นสถานที่ธรรมเพรีโคตเป็นที่เปล่าประกาศธรรมมาตลอดตั้งแต่ปี2509 พวกเราก็เลยได้ประโยชน์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงทีนี้ถ้าเกิดว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมถูกบีบเข้ารัดเข้าตัดสั้นลงหมดไปนั่นก็หมายความว่าเตรียมที่จะได้พบกับยักษ์ลงมากินอีกแล้วยักษ์ลงมากินแล้วคำว่ายักษ์ในที่นี่เรายังไม่เคยแปลยังไม่เคยแปลยักษ์เป็นภาษาสันสกฤตที่เขียนว่ายักษะเขียนเป็นภาษาบาลีว่ายักขะยักขาเขียนเป็นภาษาไทยสะกดกาลันแบบสันสกฤตยอยักษ์มหานากากอไก่สบฤษีแล้วก็กาลันเป็นยักษ์ยักษะก็แปลว่ายักษ์ภาษาลาวก็ยักษ์ไม่ได้ความหมายอะไรเลยยังไม่แปลเราก็เลยไม่เคยเห็นก็เห็นแต่รูปปั้นเป็นทวารบานเป็นผู้เฝ้าประตูในวัดพระแก้วในวัดโพในวัดอรุณก็ปั้นรูปตามวัดต่างๆข้าจะว่ายักษ์ต้องตัวใหญ่ๆถือตะบองแก้เขียวถ้ายักษ์อย่างนี้มากินเราไม่ได้หรอกพี่น้องบอกได้เลยว่าเรานี่แหละจะกินยักษ์ห่อเหินเดินอากาศมาก็ใช้ปืนทันสมัยยิงตู้หมอเอายักษ์มาลาบกินเท่านั้นเองขนาดจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปตัวใหญ่ๆอย่างสกัดบีสดัมฮุตเซนสหรัฐอเมริกายังสร้างจรวดน้อยแพทริออตยิงสกัดกันอยู่บนอากาศโดดเลยระเบิดตู้มไม่ตกถึงดินภาษาอะไรยักษ์ตัวใหญ่ๆจะมาชนิดนี้มันกินเราไม่ได้มีแต่เราจะกินมันก็เป็นโชคดีของมนุษย์ถ้ามียักษ์ตัวใหญ่ๆเช่นนี้อาหารเยอะแยะเลยกินยักษ์นี่เราเป็นอาหารแต่จริงๆแล้วยักษ์ที่จะลงมากินนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวเป็นตนเช่นนั้นยะชะติตัตระภริงกโรตีติยักโคบุคคลใดใครก็ตาม มีอำนาจด้วยคุณธรรมด้วยคุณงามความดีให้คนทั้งหลายกราบไหว้บูชามอบพลีกรรมให้บุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์บุคคลใดมีอำนาจในคนทั้งหลายหวาดกลัวโดยอำนาจเทือนอิทธิพลมืดอำนาจเงินคนทั้งหลายก็ยอมหวาดกลัวเพราะเงินท่านผู้นี้มากท่านผู้นั้นก็คือยักษ์แต่เป็นยักษ์ร้ายที่จะปล่อยอมนุษย์มากินเราปล่อยมนุษย์สเปโตมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมนุษย์สนิระโยลงมากินเรามนุษย์นรกมนุษย์เปรตมนุษย์อสุรกายมนุษย์เดรัจฉานยักษ์ร้ายตัวนี้ก็คือนายทุนขุนศึกศักดินาที่มีเงินมีทองมากมากคดมาโกงมาค้ายาเสพติดมาค้าอาวุธสงครามมาเอารัดเอาเปรียบมาตรงนี้ก็มาปล่อยอมนุษย์มนุษย์สติรชาโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจขวางว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาติก่อนชาติหน้าไม่มีชาตินี้มีชาติเดียวกินให้อร่อยอร่อยมาให้ฉันฉันจะไปซื้อเสียงเอาเงินมายักนายคนมอบเงินให้แก่มนุษย์สติรชาโนมนุษย์เปโตมนุษย์ที่หิวกระหายหิวอำนาจอยากจะเป็นใหญ่เรียกว่ามหิทานุเปรตเปรตที่หิวอำนาจถ้าหิวเงินหิวทองมีเท่าไหร่ไม่พอก็เรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตเปรตอยู่ในวิมานในห้องแอร์ปรับอากาศก็ยังจนอยู่อยากจะได้เงินมากกว่านี้ขอเงินจากนายทุนไปซื้อเสียงประชาชนทั้งหลายมิชาธรรมมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบผู้ใดเอาเงินมาให้ผู้นั้นดีคนเดียวก็เอาตรงนี้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรพี่น้องต่อมาก็เคยชินต่อไปจากพ่อจากแม่สู่ลูกจากลูกสู่หลานทั้งบ้านทั้งเมืองต่อไปจะถึงวันหนึ่งที่จะมีพรรคเดียวในรัฐสภาพรรคที่มีเงินมากที่สุดพรรคนั้นอาจจะไม่ใช่คนไทยหรือพรรคนั้นอาจจะไม่ใช่ชาวพุทธแต่จะมีเงินมากที่ซื้อให้แพงที่สุดเมืองไทยคงใช้เงินไม่ถึงแสนล้านยกสภาให้ได้เลยอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติตรงนี้หมดเราก็เป็นลูกไก่อยู่ในมือเขาจะทำอะไรก็ได้วัดวาอารามก็ดีชะตากรรมของพระพุทธศาสนาในอนาคตพร้อมที่จะอัสดงลงในพื้นแผ่นดินนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเพราะมันมาถูกทางเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ปัญหาลึกซึ้งเข้มข้นแหลมคมไม่ใช่ธรรมดาถ้าเรามองไม่ทันไม่เข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมมองไม่เข้าใจถึงเรื่องปัญหาหนทางแก้รูทางที่จะป้องกันเราไม่เตรียมไม่พร้อมเราจะพบกับการพังทลายลงแห่งสังคมนี้ศาสนาด้วย อาตมาคิดว่าไม่ไกลเกินไปถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้พุทธศาสนาเตรียมที่จะพบกับอัสดงลงข่าวพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่ดีไม่งามนี้เป็นเข้าต่อมาประชาชนที่เข้าไม่ถึงธรรมก็ตะเลิดศาสนาอื่นก็เข้ามาเผยแผ่เงินทองทุ่มลงมาชักชวนด้วยรูปแบบโฆษณาในรูปต่างๆผู้ใดเป็นหัวหน้าดีๆมีสมาชิกมากได้รางวัลดีได้เงินเพิ่มจะพาไปเที่ยวเมืองนอกโอ้เขาก็ทำงานกันเป็นลำเป็นสันพวกเรายังเข้าไม่ถึงธรรมพระสงฆ์เจ้าก็ไม่สอนชาวบ้านให้เข้าถึงธรรมระดับที่อัสสาสัปปัตตาเวสารชัปปัตตาเข้าถึงความเบาใจในวัฏสงสารไม่โหยหาศาสนาใดๆเข้าถึงความแกล้วกล้าพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับยมพบาลโลกไหนก็ได้เพราะสร้างแต่คุณงามความดีนี่เราไม่เคยสอนธรรมะระดับนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าจะตาริโสตปฏิยังคานิสเพนะสภาสพัทธะสพังนัตถิตัมหังพะฮิโรปุถุชนปะเขทิโตวาทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดใครก็ตามตลอดการเพียงใดที่เขายังเข้าไม่ถึงโสตปัตติยังคธรรมอยู่เพียงใดตลอดการเพียงนั้นเรากล่าวว่าพระฮิโรปุถุชนปักโขทิโตวาทามิเขายังเป็นฝักฝ่ายปุถุชนยังตั้งอยู่ภายนอกศาสนาศรัทธาของเขาจะมีมากแค่ไหนก็เหมือนกับนุ่นพร้อมที่จะปลิวไปกับสายลมเมื่อลมพัดมาตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นุ่นก็จะกระจายลมเศรษฐกิจลมจากสังคมลมจากข่าวสารข้อมูลกระแสเหล่านี้มาก็จะพังทลายข่าวพระสงฆ์ของเจ้าไม่ดีไม่งามมันสั่นสะเทือนศาสนิกชาวไทยทั้งหลายมีความชื่นใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาบรรพบุรุษพ่อแม่เป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่จิตคู่ใจพระสงฆ์องค์เจ้าเราเรียกว่าเจ้าหัวจัวน้อยเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวน้อยทางภาคอีสานทางภาคกลางว่าเจ้ากู้เจ้าอยู่หัวกู้ทางภาคเหนือว่าตุเจ้าตุเจ้าก็แปลว่าสาธุเจ้าอยู่หัวของฉันเมื่อเป็นเช่นนี้ได้ยินข่าวไม่ดีก็เสียใจเมื่อเสียใจก็ใจเสียไม่มีองค์ใดที่จะให้อบอุ่นใจอีกแล้วพอดีเลยเกิดอาการรังเลศาสนาอื่นเข้ามายื่นเงื่อนไขดีๆมีเงินมีทองมารอบไปเลยศาสนาก็จะถูกซื้อการบ้านการเมืองอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติยิ่งถูกซื้ออย่างโจ่งครึมหมดไปพร้อมกันกับกระแสแห่งโลกาภิวัตน์เราไม่ได้มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใดๆมาตราใดไว้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราใดๆบวรนายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปธรรมภพเรามีมาตราเดียวมาตราที่7ฉบับว่าปรุงแก้ไขแต่ก่อนเป็นมาตราที่5พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนประธรรมเรามีมาตราเดียวเท่านี้นอกจากนั้นเรามืดมนทิศทางแห่งพุทธศาสนาและสังคมไทยน่าจะอัสดงคดลงกับพร้อมๆกันด้วยมิจฉาธรรมมาเปรตาเห็นผิดเป็นชอบยักฆ่าวาเรอมนุษย์เซโอชชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินคนโบราณจึงบอกว่าเมื่อใดหมดเสียงคล้องเสียงกลองเสียงศีลเสียงธรรมไม่ดังขึ้นมาคนไม่สนใจเมื่อนั้นยักษ์จะเรามากินพี่น้องทั้งหลายน่ากลัวมากนะเสียงตีกลองดึกเสียงตรีกลองแรงคนโบราณจึงบอกว่าสังขนาต่องกังสดานนี่นำบอกให้หูกำหายยาสุธรรมแท้เด้อมุยของฟังโคเจ้าหัวหำตีกลองดึกมื่นเป็นวันศีลเวียกเฮ้าเสวยงาเสื้อผ้าไปไหวงาคู่สังขลาดไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาะมุยของเจ้าหัวบ่าวทำความดียามวันศีลวันพรบาปบุญได้ฮวนหุ่งปุงมูญ่าคู่เจ้าปฏิบัติทำเพียรพำเป็นผู้นำซองไห้จิตใจได้แจ่มใสเมนเตสุขยากทุกยากไห้พ่อได้แบ่งกันกินขันเฮามีศีลธรรมสิอยู่นำกันได้ผลบ้านพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนถึงงามทุกหยาแขนว่านเอิ่นซอยกันเฮาเป็นพี่น้องบาทหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นให้เพิงผ้ากันไหวง่ามเมื่อมอละนั่งหมวยให้โฮมกันเหมียนขาบทรงสวยสุ้มจูดผอมสการให้ทรงถึงพี่น้องเอ้ยเป็นอย่างไรถ้อยคำเหล่านี้กำลังจะหายไปกับสายลมถูกจมไปกับคลื่นกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ในสังคมนี้จิตใจคนนับวันจะแคบคนโบราณเตือนจิตเตือนใจเอาไว้ว่าขั้นสิเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องหนองผัดแห่งข้าเอว ถ้าจะเดินทางไกลให้เลหลังมองข้าไปข้างหน้าฟ้าก็ยิ่งร่ำร้องน้องติดที่สะอกสังคมไทยเดินทางมาไกลพร้อมกับพระพุทธศาสนาเคียงบ่าเคียงไหลเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ 2,500 กว่าปีเราได้มีพุทธศาสนาย้อนยุคพุทธันดรลึกลงไปถึงการสร้างพระธาตุพนมอุรังคณิธานเราได้มีพุทธศาสนาในพื้นแผ่นดินลุ่มแม่น้ำของผูกำพาผูน้ำรอดเมืองสกลนครเมืองนครพนมธาตุพนมเราสร้างพระมหาเจดีย์บรรจุอุรังคธาตุโดยพระมหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าสุวรรณพิงคานพ่อบ้านพ่อเมืองชาวเมืองสกลนครน้องหานทวาปิพระเจ้าอินทปทนครพระเจ้าชัยเสนแห่งเมืองศรีโคตรบุตรพระเจ้าจุลนีพมทัตปยาคำแดงพระยาทั้งห้าพระราชามหากษัตริย์ทั้งห้าพระพระศกในก่อนถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมาแต่พ.ศ.8บนพื้นแผ่นดินลุ่มแม่น้ำโขงนี่เดินทางมาไกลถ้านับเอา8มาลบ 2,539 มันก็จะเหลืออยู่ 2,531 ปีนานนะที่ว่าเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าสังคมนี้บ้านนี้เมืองนี้ดาเดินทางมาไกลกับพุทธศาสนาที่นี่มองในแง่สังคมอย่างเดียวก็เหลือที่จะมองถ้าพูดถึงในแง่ของชีวิตก็เดินทางมาไกลแล้วในวัฏสงสารตายแล้วเกิดแล้วตายหลายแสนชาติหลายโกรธกลับนับไม่ถ้วนสมควรหรือยังที่จะยุติการเดินทางชนิดนี้มองไปทั้งหลังมันก็ไกลมากมองไปทั้งหน้าก็ไม่มีจุดหมายปลายทางหนทางย่อมไกลสำหรับผู้ที่ลาแล้วราตรีย่อมยาวนานสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับวัฏสงสารนี้ยาวนักสำหรับคนโง่คนพลานแต่สำหรับบัณฑิตชนแล้ววัฏสงสารจะถูกตัดให้ขาสะบั้นสั้นลงนะเตภวังอธรรมมาที่ยันติไม่เกินภพที่8สําหรับผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมระดับโสดาบันเมื่อใดยังเข้าไม่ถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันศรัทธาสินจาคะปัญญามั่นของเมื่อนั้นวัฏสงสารเราไม่มีจุดหมายปลายทางเบื้องต้นทํากลางที่สุดแต่ถ้าถึงตรงนี้เหลืออีกไม่เกิน7ชาตินี้มองในแง่ทางส่วนแต่ละชีวิตมองในแง่สังคมไทย 2,500 กว่าปีแล้วนะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรมองคืนหลังไปว่าเราอยู่มาได้อย่างไรในขณะที่เมืองแม่อย่างอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศประเทศแถบภูเขาหิมาลัยสถานที่เกิดบ้านเกิดเมืองนอนของพุทธศาสนาพังทลายโค่นล้มหมดสิ้นไปประเทศบ้านพี่เมืองน้องเทรวาสศรีลังกาพม่าลาวเขมรเวียดนามของเราก็พร่องกระแผงกระออดกระแอดแต่ประเทศไทยอยู่รอดมาตลอดนอกจากเมื่อเป็นเมืองขึ้นไผ่พุทธศาสนาสถิตในจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงจนมาถึงวันนี้พ่อแม่ของเราบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษทางฝ่ายศาสนาของเราบูรพาจารย์ของเราได้รักษาศาสนาสืบทอดสันตานังทะละนังปริกิตตนังวิถารนังมาอย่างไรสืบทอดมาอย่างไรดำรงอยู่อย่างไรยื่นมาจนถึงพวกเราและท่านวิถารณังเผยแพร่กันอย่างไรในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องกล heavy equipment หรือว่า telecommunication biotechnology เหล่านี้เรามองดูสิแต่บัดนี้วันนี้มองไปข้างหน้าดูสิว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นสังคมนี้กำลังมีปัญหาอะไรรุนแรงลึกซึ้งเข้มข้นแหลมคมตามทันไหมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองคาระเบียบวินัยประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟะเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งศาสนาฟอนฟอนฟอนเหมือนมีน้อนมีอะไรมาฟอนเฟะมาชนมาใส่รัฐธรรมนูญฟางรัฐธรรมนูญเหมือนกระดาษฟางไม่ใช่กระดาษคอยรัฐะนั่นแปลว่าแหวนแคว้นแผ่นดินประเทศชาติธรรมนูญแปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความชื่นใจรัฐธรรมนูญก็แปลว่าธรรมะข้อบทกฎหมายที่ทำให้รัฐให้แว่นแคว้นประชาชนชื่นใจแต่นี้รัฐธรรมนูญฟางพร้อมที่จะฉีกพร้อมที่จะยึดพร้อมที่จะยุบพร้อมที่จะแก้ไขไม่มีมาตรฐานอยู่ตลอดความเป็นไทยเฟื่อยไม่มีความเป็นไทยกลายเป็นทาสตัวเป็นไทยใจเป็นทาสโกงคอร้องโชว์ปลาโน่เงี่ยงหูฟังเพลงชาโดขยกขยเกเต้นดิสโก้อีติปิโซนโมสวดไม่จบซ่อนหน้าไหนในไตรภพนิสิตไทยใจเป็นทาสแต่งเสื้อผ้าละอองดงามให้ไหว้พระไม่จบมาขอสิ่ง ควรจะปรับปรุงได้แล้วขอศีลก็ให้ว่ากันเอาเองว่าไม่ได้ให้ไปเรียนใหม่พี่น้องชาวคริสเตียนพี่น้องชาวมุสลิมถ้าพูดเขาได้เวลาละหมาดเวลาศอลาตพี่น้องชาวมุสลิมไม่มีใครผ่าว่าเขาว่าเขาเองอัลลอฮฺวะฮัดอันฮัมดุลิลลาฮ์กะวะของเรานี่เนาะโมดะซาบะกะวะโตอยู่ตรงนั้นแล้วตามหลังได้แล้วก็ไม่ปล่อยให้เด็กนี่กำลังเกิดอะไรขึ้นลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อขาดศีลขาดธรรมลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์พ่อขาดศีลขาดธรรมบ้านเมืองไม่มีระบบระเบียบมือขยาวสาวได้สาวเอาไม่มีความเมตตาปานีเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมากเกินพ่อขาดศีลขาดธรรมไม่มีระเบียบวินัยการประชาธิปไตยเฟ้อพ่อขาดศีลขาดธรรมท่านประธานสภาที่เคารพตะโกนโสดสภาประธานสภาปากบอกว่าเคารพแต่เสียงมันตำหวาดเหมือนตำหวาดควายกลางท้องทุ่งนี่คืออะไรประชาธิปไตยเฟ้อประกาศสิ่งกระทำการปกครองเฟื่อนให้เทวดามาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีก็ฟั่นเฟือนไม่มั่นคงการเมืองก็ฟุบลุ่มลุ่มดอนดอนฟูฟูแฟ่แฟ่ประกาศสิ่งกระทำเราสังคมเฟ้เน่าเฟ้มีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ในสังคมในครอบครัวผัวและเมียนอนกอดกันหายใจรดกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไว้ใจกันไม่ได้เพ้อเมื่อไหร่ก็มีเมียน้อยผัวน้อยอะไรเข้าไปเพราะขาดศีลขาดธรรมเศรษฐกิจฟ้ามคนรวยรวยล้นฟ้ารวยล้นแผ่นดินรวยระยำตำบอนรวยเพื่อให้สังคมสู้โสมรวยเอารัดเอาเปรียบกินเลือดกินเนื้อคนจนไม่มีเศรษฐีใจบุญมีแต่นายทุนหน้าเลือดเพราะขาดศีลขาดธรรมคนจนก็บูชาอบายมุขอยากรวยทางรัดอยากถูกเลขถูกหวยบูชาการพนันสุดชีวิตทำงานน้อยๆอยากได้เงินมากๆเผลอก็โกงเจ้านายโกงนายจ้างเอารัดเอาเปรียบอู้ทั้งขโมยสิ่งขโมยของขโมยเวรำเวลาพ่อขาดศีลขาดธรรมทำให้เศรษฐกิจมันฟ้ามคนรวยรวยล้นฟ้าคนจนทั่วทั้งแผ่นดินช่องว่างทางสังคมห่างไกลกันขึ้นใกล้วันที่จะเดินเข้าไปสู่มิคสัญญีกรียุคคนจนไม่มีที่จะอยู่จะกินคนรวยเป็นเจ้าของที่ดินคนละ 30,000 ไร่ 40,000 ไร่มามาเขื่อนโรงงานอุตสาหกรรมมาเข้าไปทำงานต่อไปเขาจะใช้เครื่องจักรเครื่องกลออโตเมตผลิตโดยใช้อัตโนมัติผ่านพ้นแมสโปรดักไม่ต้องใช้ผู้ใช้คนที่เรียกว่าแค่ตรงเดียวมะลำพอหอยข่อยผู้เดียวมีนายพ่อพันหนทาง10วันสาวันหย่อเป็นข้าวเหมือนนั่นคือความเจริญทางวัตถุแต่จิตใจคนจะต่ำลงคนรวยจะรวยสร้างโรงงานมาต่อไปจะเลิกจ้างคนจนคนจนหมดที่ดินขายคนรวยหมดแล้วเขาก็จะซื้อหุ่นยนต์มาแทนคนจนเหล่านี้ไม่มีงานทำจะไปที่ไหนก็จะเกิดนิกสัญญีกรียุคเกิดคาวทีโอรีระบบที่ไร้ระเบียบรัฐบาลใดคุมไม่อยู่สถันตระกับปังภาวิสติภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างในมือกลายเป็นอาวุธก็จะเกิดขึ้นไม้ขีดไฟก้านเดียวของคนจนจะลุกฮือไปเผาโรงงานเผาบริษัทคนรวยก็จะขี่เครื่องบินนี้เอาปืนมายิงไม่รู้ใครจะชิบหายใครจะอยู่กันได้อยู่ไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่พอขาดศีลขาดธรรมนี่เรียกว่าเศรษฐกิจปัญหามันจะเกิดจากนี้สังคมเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งไม่มีใครเชื่อพ่อเชื่อแม่ถ้าผู้ใดเชื่อพ่อเชื่อแม่กับดูถูกว่าเชยฟุ้งไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์พ่อแม่บอกสอนไม่ได้พ่อแม่ต้องกลัวลูกนั่งคอยประจบประแจลูกอยู่ตรงนั้นพูดมากๆเขาด่าตะคอกให้อีกหันหน้าเข้าฟ้ายกมือไหว้หาเจ้ากรรมนายเวรยมพบาลมาเอาชีวิตข้าพเจ้าไปเถอะลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆเพราะขาดศีลขาดธรรมทั้งหมดเนี่ยพูดมายังไม่จบมีแต่ปัญหานี่แหละเรียกว่าฟ้ายิ่งร่ำร้องมองไปข้างหน้ามีปัญหาฟ้ายิ่งร่ำร้องก็คือปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันประดังประเดกันมาน้องติดที่สเอลประเทศชาติสังคมอนุชนลูกหลานของเราเราจะต้องรับผิดชอบต่อเขาถ้าเราไม่รับผิดชอบเอาไว้เราปล่อยไปตามชะตาตามเขายิ่งจะเร็วลายไปยิ่งกว่านั้นและเผ่าพันธุ์มนุษยชาติจะเป็นอย่างไรสังคมมนุษย์จะเป็นอย่างไรสุขโตวาภิกขเวโรเกติธัมมาโนสุขตะวินโยทิตัสสะพระวจนะหิตายะพระวจนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานัง ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตธรรมวินัยระเบียบวินัยพระสุคตศาสนาของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เมื่อนั้นก็ยังคงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเกื้อกูลแก่มนุษย์ทั้งหลายแก่โลกแก่เทวดาแก่มนุษย์อยู่เพียงนั้นถ้าอยากจะให้เทวดาให้มนุษย์ให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องกลับคืนมาสู่ศีลสู่ธรรมอย่าพึ่งให้เสียงคล้องเสียงกลองหายไปอย่าพึ่งให้รายการธรรมะหายไปจากสถานีวิทยุถ้าให้หายไปจากสถานีวิทยุหมดไปหมดไปเมื่อนั้นยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสยักษ์ร้ายปล่อยอมนุษย์ลงมาควบคุมกิจกรรมกิจการทั้งหมดกินหัวกันวันที่9ที่ผ่านมาพฤษภาคมอาตมาไปแสดงธรรมที่วัดพระแก้วมรกตเป็นวันศีล8ค่ำเห็นและชื่นใจพี่น้องชาวรั้วชาววังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยของเราทุกพระองค์ทุกราชธานีทุกราชวงศ์อยู่ในศีลในธรรมจึงมีประเพณีในรั้วในวังวันพระชาวรั้วชาววังจำศีลฟังเทศไปถึงไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ประกาศอุโบสถแล้วก็สมาทานศีลอุโบสถอาตมาให้ศีลเสร็จโยมก็อาราธนาธรรมแสดงธรรมจบก็เกือบ 11:00 นก็นิมนต์ฉันบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทางครัวโน้นครัวหลวงทำมาให้แต่ไหว้พระทำบุญอุทิศส่วนกุศลสมเด็จย่าเห็นแล้วชื่นใจยังจำศีลอุโบสถกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาหรือออกพรรษาตามบ้านหนอกของนาของเราถือศีลอุโบสถผู้เฒ่าเอาแต่ยามเข้าพรรษาแต่ในกรุงเทพในวัดพระแก้วมีตลอดไม่ว่าหน้าพรรษาหนอกพรรษาแสดงว่าบ้านเมืองเรานี่มีบุญมีกุศลมีพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมเป็นแบบอย่างในสุโขทัยจำแต่สมัยเข้าพรรษาในอยุธยาลำพึงลำพันแต่ความงามของวัดในสมัยกรุงเทพของเรามีในสมัยสุโขทัยนี่มีจารึกของพ่อขุนรามว่าคนในเมืองสุโขทัยธานีนี้มักทานมักทรงศีลมักโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยทั้งนี้ชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางลูกเจ้าลูกคุณทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายฟุ้งพวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อออกพรรษาการกฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วแสดงว่าสุโขทัยจำศีลในหน้าพรรษาก็ยังดีแต่ในกรุงเทพเราจำหมดตลอดหน้าพรรษาหนอกพรรษาในสมัยอยุธยาปารภแต่ความงามอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินอำนาจบุญเพลงพระก่อเกื้อเจดีละออินปราสาทเจดีงามเหมือนปราสาทของพระอินทในท่าทองแล้วเหนือนอกสมพลายพลายพระธาตุเจ้าเจียนจำจำแห่ไตรโลกเลงคือโคมค่ำเช้าวิหารระเบียงบรรรุจะเรคเรืองแห่ทุกแห่งห้องพระเจ้าหนังเนื่องแสดงว่าวัดวารามใหญ่โตนั้นมีพระอยู่ตลอดนี่คือในสมัยอยุธยาศาลาอเนกสร้างแสนเสาโสดแห่ธรรมาจูงใจเมืองสู่ฟ้าพิหารย่อมฉลักฉลาฉลุแห่นไซนาพระมาเลื่อมเหลือบล่าหล่อแสงนั้นพรรณนาถึงความงามวัดวาอารามของอยุธยาแต่ไม่ได้พรรณนาถึงความอยู่ในศีลในธรรมเท่าไหร่นักแต่มาถึงอยุธยาในถึงกรุงเทพของเรานี้ก็ฟื้นความงามขึ้นมาอีกอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลือสิงหาปรางรัตนบัญเจิดราบุญเพลงพระหากสรรสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองบังอบายภูมิแล้วก็เบิกฟ้านะฝึกฟื้นใจเมืองเรื่องเรืองไตรรัตน์พลพันแสงรินรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วกาวแก่ล่าหลากสวรรค์นี่เขามหาศีลหาธรรมมากแล้วโบระเบียงมนดบพื้นไผ่หานธรรมมาสละลานพระแพวหอไตรระคังขานภายค่ำไทยประทีปโฮมแก้วกำฟ้าเฟื่องจันนี่กรุงเทพถ้าลงพระบางและเวียงจันแล้วก็จะได้ภาพอีกภาพหนึ่งสัวสัวสั่นสังโคหำเฮียนถ้ำแปติกากาวขานไขกวงวันแรงเหลื่อมลงฟังธรรมเทศถูกทวนหนาใจแจ้งจอดปุ่นพี่น้องเอ้ยพูดไปพูดมาเวลามันก็หมดจากสุโขทัยถึงหลวงพระบาง